Za minimum 60 zł, w tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc. I odbierz książkę z komiksami dla dzieci i poradami żywieniowymi dla rodziców. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel oraz dyskiem SSD. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 839 zł, oszczędzając 360 zł. A za smartfon Xiaomi Mi A3 z wbudowanym w ekran czujnikiem linii papilarnych po 30% rabacie zapłacisz jedynie 629 zł, oszczędzając 270 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O wystąpieniu prezydenta podczas inauguracji Sejmu i Senatu mówili goście śniadania w Trójce. Co najmniej 13 osób zginęło na Syberii, gdy rzeka Siejba przerwała tamę. Ofiar może być dużo więcej. W brytyjskim parlamencie dziś głosowanie nad najnowszą umową z Unią w sprawie Brexitu. 12 listopada na inauguracyjnym posiedzeniu zbierą się Sejm i Senat nowej kadencji. Decyzję w tej sprawie podjął prezydent Andrzej Duda, ale jeszcze nie zdecydował, czy pojawi się tego dnia przy Wiejskiej, mówił w śniadaniu w Trójce rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jest pewna tradycja i obyczaj parlamentarny, natomiast no, będzie to dopiero ustalane. Tutaj są parlamentarzyści mający olbrzymie doświadczenie parlamentarne i myślę, że to oni powinni w tym zakresie wypowiadać. Życzylibyśmy sobie. Wiceminister kultury Jarosław Selin mówił, czego można oczekiwać po wystąpieniu prezydenta. Jakie są wyzwania stojące przed polityką polską, bo przecież w ostatnich 4 latach polskie państwo odzyskało sterowność, ambitną politykę prowadzi w każdej dziedzinie i myślę, że to jest też zasługa pana prezydenta Andrzeja Dudy. Od głowy państwa na pewno chętnie byśmy usłyszeli, jakie są z jego punktu widzenia najważniejsze wyzwania przed państwem polskim na następne 4 lata. Zdaniem posła Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego wystąpienie prezydenta to dobra tradycja. Czymś, co nie powinno wzbudzać żadnych kontrowersji. Jego obecność na pierwszym posiedzeniu Sejmu nie budzi we mnie żadnej wątpliwości. Szkoda, że na takich inauguracyjnych wystąpieniach, kiedy pan prezydent będzie jakiś rodzaj orędzia też wypowiadał, no bo to tak będzie wyglądało. Politycy nie mogą też zadawać pytań panu prezydentowi. Inauguracyjne posiedzenie Senatu poprowadzi marszałek senior Barbara Borys-Damiecka z Platformy Obywatelskiej, a Sejm prawdopodobnie posłanka koalicji Iwona Śledzińska-Katarasińska. Mija rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapelan Solidarności został porwany 19 października 1984 roku przez SB. Jego skatowane ciało odnaleziono w zaporze wodnej we Włocławku. W ubiegłym roku Sejm ustanowił 19 października Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych, mówi autorka biografii księdza Jerzego Milena Kindziuk. To jest piękna polska tradycja, kiedy kapłan polski okazuje się patriotą będącym z narodem w jego doli i niedoli, kiedy upomina się o prawa narodu, kiedy mówi w imieniu Polaków i do Polaków, tak jak czynił to na przykład prymas Wyszyński, błogosławiony ksiądz Popiełuszko, czy wcześniej w historii piękna tradycja księdza Skorupki czy księdza Brzuski. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczyna się msza. W południe na grobie nieznanego żołnierza zostaną położone wieńce. Co najmniej 13 osób zginęło w kopalni złota w kraju krasnojarskim. Tragedię spowodowało przerwanie tamy na rzece Siejba. Woda zalała kontenery mieszkalne dla pracowników. Jak podały służby ratownicze, wciąż nie jest znany los 15 osób. 19 osób trafiło do szpitala w miasteczku Kuragino, oddalonym od miejsca katastrofy o 100 km. Lekarze określają ich obrażenia jako średnie oraz lekkie i zapewniają, że nic nie zagraża życiu pacjentów. Do wypadku doszło około 2 w nocy. Woda przerwała jedno z 3 tam. Fala powodziowa zalała Nieckę, w której znajdowały się kontenery socjalne, całkowicie niszcząc 2 z nich. Według pracowników kopalni w rejonie wypadku było co najmniej 200 osób, a w zniszczonych kontenerach mogło spać nawet 80 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjski parlament zdecyduje dziś, czy za niecałe 2 tygodnie dojdzie do Brexitu. Posłowie zagłosują nad umową wynegocjowaną przez premiera Borisa Johnsona. To kluczowy moment dla Zjednoczonego Królestwa, dla Unii Europejskiej i dla Borisa Johnsona. Wyobraźmy sobie, jak może wyglądać ten wieczór, jeżeli to zakończymy, jeżeli wypełnimy wolę obywateli. Zachęca premier w BBC, ale liderzy opozycji są zgodni, mówią o porozumieniu nie. Umowa jest gorsza niż ta Theresa May. To Keir Starmer z Partii Pracy. Liczyć będzie się każdy głos. Pytania. Ilu pojedynczych posłów lewicy rząd zdoła przeciągnąć na swoją stronę? Jak wielu najtwardszych eurosceptyków z Partii Konserwatywnej poprze premiera? Stuprocentowe poparcie nie jest wcale przesądzone. Podobnie jak poparcie wszystkich konserwatystów wyrzuconych niedawno przez Borisa Johnsona za poparcie zakazu twardego Brexitu. Do tego pytania szersze. Czy, tak jak obiecał Boris Johnson, Brexit wydarzy się z końcem tego miesiąca? Czy też, jak mówi obecnie prawo, w przypadku braku zgody Izby Gmin, premier będzie zmuszony prosić Unię o przełożenie wyjścia, mimo że wielokrotnie deklarował, że tego nie zrobi. Odpowiedzi poznamy dziś. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i południu pogodnie, na północy i zachodzie więcej chmur. Na Pomorzu Zachodnim miejscami słabe opady deszczu, w Karpatach porywisty wiatr. Na termometrach od 14 stopni w Gdańsku i Szczecinie do 20 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piękny, pełny, młody baryton, kształcony na najsłynniejszych muzycznych uczelniach świata. Wielokrotnie nagradzany, wystąpi w roli głównej w tym wydaniu audycji. Magazyn bardzo kulturalny. No ja byłem jednak inaczej chowany. Jak tata zacznie tańczyć przy śniadaniu i potem mówi, a teraz ty wstań i udawaj mandarynkę. To było naturalne środowisko, ja tak widziałem życie. Ja dopiero potem się dowiedziałem, że to wcale tak nie wygląda. Szymon Komasa będzie naszym gościem. W niedzielę po 21:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 25% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt aż 65% taniej. Promocja na RTV i AGD. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Wszystko 50% taniej! Teraz w Vectrze oferty telewizji, internetu lub telefonii komórkowej są tańsze o 50% przez pierwsze 4 miesiące. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Vectra. Wszystko 50% taniej! Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie vectra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Jeszcze nie wszystkie liście spadły z drzew. Jeszcze temperatury są na plusie. A Mercedes już gotowy na zimę. Prezentujemy krótką serię limitowaną nowej klasy V. Mercedes klasy V Winter Edition z napędem 4MATIC. Nawigacją i ogrzewaniem postojowym w cenie samochodu. Do tego 7 komfortowych miejsc w przestronnym i luksusowym wnętrzu. Szykuj się na zimę, póki trwa jesień. Z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dwóch produktów, drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzydziesta piąta rocznica zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki przez komunistyczną bezpiekę. Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści, przemocy. Ale sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. 35. rocznica zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki przez komunistyczną bezpiekę. Autopromocja. Adam Bałdych. Światowej sławy skrzypek jazzowy zmienił kurs po raz kolejny. Z polskim triem nagrał płytę inspirowaną dziełami religijnymi. Pewne rzeczy jednak pozostają niezmienne. Poziom artystyczny i to, że muzycy zaprezentują się publiczności w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Adam Bałdych Quartet w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Mariusz Owczarek. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Te tengo que ser sincera, no me importa el que dirá. Ni lo que estará pensando, ni lo que van a pensar. A la corta y a la larga, lo que digan me da igual. No quiero vivir la vida al compás de los demás. Yo sigo mi propio rumbo, rechazo conformidad, viviendo muy bien la vida sin mirar jamás atrás. Sembrando mi andar de flores busco la felicidad, haciendo lo que me gusta sin herir a nadie más. Si yo digo que algo es blanco, dicen que negro está mejor. De cada cosa que hago todos tienen su opinión, y no hay forma de aplacarlos, es mi franca conclusión. Prefiero seguir el paso que me dicta el corazón. Conozco mejor que nadie lo que me va a hacer feliz, y en cuestiones de la vida ya no soy un aprendiz. Bailar cada vez que pueda es lo que yo decidí, disfrutando del momento desde el día en que nací. A bailar, la vida es para gozar. Dzień dobry. Na początek i rozgrzewkę rumbiando, czyli no dookoła w rytmie rumby za pomocą piosenki Glorii Estefan, która miała państwa uruchomić, zatrzeć ręce jakoś na rozgrzeweczkę, bo zaczęły się te miesiące w roku, gdy klimat w Polsce sprzyja pleśniom, a nie ludziom. No ptaki instynktownie odleciały, by uniknąć dżdży, zawieruch i chłodu. Uniknijmy i my w takim razie. Najpierw za pomocą wyobraźni. Niech lecą z października paździerze. Ważną częścią refrenu było ele lole, ele lola. Jak to przetłumaczyć na polski? Proszę uprzejmie. Paruraru, pararara. I już mogą państwo razem z nimi. Niech lecą z października paździerze. Zastanówmy się, czymże go rozedrzeć na pierze, rozpiżyć, by na kalendarzu w zastępstwie na przykład pojawił się czerwiec, jak paździerz zniknie. No paździerza ja bym na przykład wziął borowidło dentystyczne, z kosmosu gdzieś z abstrakcji wyciągnął i tak mu ziu, no ziu, tak mu ziu, tak bym mu ziu plombę jedną i potem w tej dziurze bym mu tak to by sobie poszedł na pewno. Piłowanie października. Zapraszam państwa do piłowania, czym kto ma. Ze wszystkich stron go rozpiłujmy na kawałki. Los patulecos. Al bisco, al ñato y al cojo, también al orejimoyo. si fuera poco, el tuerto quiere lanzar. ¿Dónde va? ¿Dónde va? A tu lejos. Mira pa' dónde va. A tu lejos. Deja la muleta ya. A tu lejos. Cuida, va a tropezar. A tu lejos. Yo le digo, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, que me cuesta mi sombrera. A tu lejos. Ahora la vida es corta. A tu lejos. Y tú tienes que gozar. A tu lejos. Ay, mira, mira, mira, con zapato hay chaleco. Con la punta del pie. Ay, suelta la muleta ya. Te lo digo pa' tu lejos. Que cabina va. ¿Cómo? Los Patulecos. Sprawdzałem we wszystkich słownikach mnie dostępnych. W internecie też szukałem, któż to taki patuleko. Nie znalazłem, czy to jacyś opatuleni. Gdyby kto z Państwa znał ten idiom bądź słowo regionalne, to niech podeśle i opowie, cóż to takiego patuleko i pisane przez K. Więc domyślam się, że może być z Kechua, a nie z hiszpańskiego. K, a nie C, tam pod koniec. Proszę Państwa, latynosom też bywa zimno. W październiku u nich czasami spada, no jak mieszkają na naszej półkuli, czyli północnej, to im spada czasami temperatura w górach i marzną im paluszki. Co robią? Wpadają rękawiczki. W ciągu dnia mają 35, ale nocą się zrobi 11 albo 17 i marzną im paluszki. To wkładają rękawiczki, wkładają czapki i co jeszcze robią? Chodzą boso, ale w skarpetkach po swoim domu z drewnianą podłogą. Krótkie spodenki albo spódnica przed kolana i grube skarpety zamiast kapci. Tak chodzą i jeszcze coś robią. Czego już Państwo sobie nie zrobią? Otóż palą żarówki. Żarowe żarówki. Wkręcają ich trochę więcej i na gęstszy prąd, na wyższe obroty, żeby się zrobiło jasno i udawało słońce, ale również żeby grzało troszkę. W Ameryce Łacińskiej przy żarowych setkach dzieci odrabiają lekcje, bo jednocześnie i światło, i ciepełeczko bucha. Spróbujmy coś znaleźć na paździerza, na października. Ja bym się nie taki sposób, żeby kolędą go trzepnąć. To jest głupie stworzenie, miesiąc. Głupie, no. Nie, głupie, to ma 30 komórek mózgowych, czasami 31, głupie. Więc jak mu się puści kolędę, to on straci grunt pod nogami, dezorientację taką dostanie, pomyśli sobie, przespałem fajrant, przespałem listopad i się wspałem w grudzień, kolędy grają, to ja se pójdę. Amor y alegría para todo el mundo, claro que sí. Paz y prosperidad, simplemente. Es lo que vivimos todos. Pues mire, lo malo, tú sabes que vamos agotando. Lo malo, puta. Como se dice, lo malo para atrás. Lo malo salud i mucha prosperidad, señor, czyli dużo zdrowia i prosperidad, to państwo powinni się domyśleć, że prosperidad znaczy takie powodzenie w życiu, ale jednocześnie, żeby w portfelu nie brakowało, bo to jest prosperidad, która wynika jednak z tego, że mamy czym zagospodarować nasze życie. Kolęda europejska, choć pod koniec już było słychać, że się w latynoską zamieniła, tak ona z Europy przeszła do Ameryki, w Europie zapomniana, w Stanach Zjednoczonych popularna i taka śpiewana między Bożym Narodzeniem a Trzema Królami. Nie we Wigilię ani w pierwszy dzień świąt, tylko raczej na Nowy Rok się śpiewa Auld Lang Syne. No niemieckie niestety, ale co ja poradzę, ale ładne w melodii. Stare dobre czasy, kiedy jeszcze grzał czerwiec jasny. No państwo mogą jeszcze raz w październik uderzyć starą kolędą. Tym razem już nie niemiecką. God rest you merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, oh, tidings of Bethlehem in Israel, this blessed babe was born and laid within a manger upon this blessed morn. Still his mother Mary did nothing take in scorn. Oh, time. Próbuję wytrwale z Państwa świadomości zmazać październikową pleśń. No właśnie, może zmarzę, gdy Państwa rozmarzę, że się tak wyrażę. Jakby Państwo przymknęli oczy i wyobrazili sobie, że wszyscy jesteśmy tu. Cóż mogę zaoferować? Proszę Państwa, najdziwniejsze lody, jakie jadłem. Myślałem, że to wypadek przy pracy wiele lat temu, kiedy je spotkałem po raz pierwszy, bo to była prywatna wytwórnia, a właściwie wytwóreczka. Natomiast po czasie okazało się, że produkują te lody wszędzie nad Amazonką po jej brazylijskiej stronie. Lody z awokado. W smaku awokado. Troszkę to kontrowersyjne na pierwszy rzut oka. No awokado nam się z warzywem kojarzy, tak? Taki tłusty, zielony. No, owoc, trudno powiedzieć, gruszka taka adwokacka. Wykrawa się tę dużą pestkę, się wyciąga i potem się wlewa sos, winegrę i wyjada łyżeczką u nas. A oni co? A oni cukru, śmietany, lodu, zamieszać, zmiksować, utrzepać. Lody są tłuste, takie śmietanowe, tak? No i cukrzaste są, więc czemu nie mogą być przy okazji zielone? I pachnące? Jak awokado pachną, to niemożliwe. To był utwór klasyczny, zagrany w nieklasycznym składzie. No, na Kubie państwo wiedzą, tam jest taka gospodarka, która wszystkim chce dać, w związku z tym wszystkiego wszystkim brakuje. I instrumenty były częściowo domowej roboty. Tak to nazwijmy. No grali na czym popadło. Jakbym państwa mógł teraz ja zachęcić do tego, żeby wziąć to, co jest pod ręką. Ja tu mam długopis na przykład i to można piękny... Można takie dźwięki wydawać. Jeszcze co by tutaj? No ja mam termos skarbowany. To jest rytm z salsy. Taki rytm. Można jeszcze próbować na czymkolwiek rękami udawać, że się gra na kongach. Tylko uwaga, jedna tajemnica, którą mi sprzedał Murzyn, który pięknie na ulicy na kongach wybijał rytmy, a nawet całe melodie. I nie chodzi o to, że naciska palcem skórę i ona wtedy inaczej dźwięczy, bo się tutaj inaczej napina niż tam. Nie, nie. Chodzi o to, że dłoń ma 5 palców. A uderzamy na przykład 4 palcami. Kciuk na razie pomińmy. I tymi 4 palcami nie trzeba uderzać tak jak biały człowiek, że wszystkie naraz. Tylko trzeba uderzać tak, żeby każdy palec uderzał osobno. I to jest dopiero rytm salsy. Ale salsa za chwilę. Na razie 3 kumbie. Kumbia to jest taki rytm, troszkę jak żurawie, które chodzą po wodzie i tak im się głowa trochę rusza i takie długie mają nogi i tak chodzą. Kumbia, no nie jest moim ulubionym rytmem, wolę salsę, ale kumbia jest dobra na rozgrzewkę, bo tak, salsę tańczy się od pasa w dół. No głównie biodrami, troszkę nogami się wyklepuje rytm. Natomiast kumbię tańczy się nie biodrami, tylko piersiami. No to jak żuraw piersiami i człowiek się bardziej przy kumbi poci, mimo że rytm trochę jakby wolniejszy. No, kumbia wymaga takiej gimnastyki i naprzeciwko siebie, tak, panie i panowie naprzeciwko siebie piersiami atakują się nawzajem. Można oczywiście jak żurawie jeden za drugim, ale to nie jest tak fajne. To jeszcze jedna kumbia. Proszę przymknąć oczy, gdyż na początku nauki tego tańca nie chcemy, żeby nas widzieli. A człowiek ma od dzieciństwa zakodowane w głowie, że jak zamknie oczy, to go nie widzą. Kumbia. Siedzisz, człeku, to przyj łokieć o stolik, policzek o pięść i się rozmasz. Zmaszmy szpływ października marzeniami. No na przykład w Manaus nad rzeką to są takie małe stocznie i w tych stoczniach budują domki pływające. A taki mały stateczek, kadłub odporny na wszystko przeżyjecie, aluminiowy. I w tym kadłubie budują domek, mieszkanie. 100, 140 metrów, 200, ile tam kto chce. Na górze ogródek, pokład, żeby się poopalać, pranie rozwieźć. Niżej sypialenki, jadalnia, gabinet, co tam kto chce, a pod spodem kuchnia, pralnia, maszynownia. I nie musisz pływać. Możesz zaparkować. A jakby się pejzaż nie podobał, to możesz przeparkować troszkę dalej. Proszę pana, panie Wojtku, no dom jak marzenie, ale w jakiej to cenie? W przystępnej. W dostępnej Polakowi. bo taki dom pływający kosztuje tyle, co wcale nie za wielkie mieszkanie w dowolnym mieście w Polsce takim. Około 1 000 000 mieszkańców. 100-200 tysięcy dolarów masz, człowieku. Albo możesz spieniężyć mieszkanie i uzyskać tę sumę. I proszę, i jest domek nad Amazonką. I jak się wychylisz przez okno, to możesz krzyknąć do sąsiada: panie, ciszej z tą kumbią! Colombia. Ufam, że zwolennicy kumbi zostali nasyceni. Od miesięcy nasycali moją skrzynkę listami z prośbami. Kumbia taka, kumbia taka. Proszę bardzo, były trzy i proszę teraz przerwy trochę, bo ja nie kumbiasty jestem. Proszę państwa, zabiorę teraz państwa gdzieś, gdzie paździerz pierzchnie, gdzie pieprz rośnie, szczeźnie, zgaśnie, nie będzie chciał tam z nami być, na wyspy Pacyfiku, tam jest radość pełna. Na tych wyspach nie ma miesięcy, bo październiki nie różnią się od czerwcy. Od czerwcu się mówi. Nie różnią się niczym. Zanika kalendarz. Człowiek siedzi i cieszy się, że obrodziły bataty albo jamy jakieś. Siedzi, patrzy... Jak oni śpiewają, tacy brzydcy, a jak ładnie śpiewają. Mam jeszcze do tego teledyski i jak puszczę sobie płytę w samochodzie, to mi stają przed oczami postaci z teledysków i ten z tyłu tam, który się wyrywa, coś zaśpiewać, jacy oni radośni bez października i listopada. Na zakończenie obietnica zmieszana z groźbą. Esa fiesta no va acabar. Ta rumba się nie skończy, ta fiesta się nie skończy i do państwa postulat Glorii Estefan. Para que trabajar? A po co pracować? Zacznijmy balangować w południe, a skończmy jutro. I niech wezwą policję. Esta fiesta no va acabar, con la coca vamos a arrollar. Esta fiesta no va acabar, con la coca vamos a arrollar. Para que trabajar, quiero gozar mi vida. Voy a gastarme lo que gané. Yo debía, el fin de semana voy a empezar el lunes al mediodía, la rumba sigue hasta la madrugada, que llame la policía, hoy me voy a dedicar solo a cantar y bailar, quítate medio adelante que yo me voy a guachar. Esta fiesta no va a acabar, con la coca vamos a arrollar. La fiesta empieza del día y sigue hasta la madrugada. Esta fiesta no va a acabar. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Huawei P20 64 GB po 30% rabacie zapłacisz 909 zł, oszczędzając 390 zł. A za odkurzacz bezworkowy Electrolux z 4-stopniową filtracją po 30% rabacie zapłacisz 279 zł, oszczędzając 120 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.